جائیے مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر کام مدینے میں جاتا نہیں کوئی ناکام مدینے میں آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر کام مدینے میں جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں عطار پہ پھر ایسا ہے کاش کرم ہو جا مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے، کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، انگلی سے زمین پر کھیلتے ہوئے، بدن لباس یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر کسی کام کاج میں گھر میں مصروف ہوں تو وہ ان کو بھی چاہیے کہ توجہ کے ساتھ اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیں اور مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ عز و جل اگر توجہ رہے گی تو ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، چند اچھی اچھی نیتیں آپ بھی نیت فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے میں نیت کرتا ہوں کہ میں بیان کروں گا، آپ سننے کی نیت فرما لیجیے۔ جو اسلامی بھائی یہاں سعید آباد کے ہفتہ وار اجتماع میں موجود ہیں اور جو مدنی چینل پر موجود ہیں، نیت کر لیں کہ مکمل اجتماع میں شرکت کریں گے، اور جو یہاں فیضان مدینہ میں یہاں ہماری نور مسجد میں موجود ہیں، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اشراق و اشتاش کی نماز پڑھنے کے بعد ہی یہاں سے روانہ ہوں گے۔ نماز عشاء اور نماز فجر با جماعت ادا کریں گے، بیان و دعا کے بعد انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے انفرادی کوشش کریں گے۔ جو بھی بیان ہوگا اسے سن کر عمل کرنے کی کوشش بھی کروں گا، نگاہیں جھکا کر بیٹھوں گا، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نگاہیں جھکا کر بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود پاک پڑھوں گا، اور دیگر آنے والے سائیں بھائیوں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب نیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ میں چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اس زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا، اللہ عز و جل کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے اور اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دے دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں خواہ کتنا ہی کوئی ہمیں ستائے، ہمارا دل دکھائے، عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ چاہے وہ ہمیں تکلیف دے، ہمیں ڈانٹ دے، ہمارے ساتھ کیسا ہی معاملہ کیوں نہ کر لے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ عزوجل جب ہمارا اچھا سلوک اس کے ساتھ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو ڈھیروں برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادفع باللتی هی احسن فاذا الذی بینک وبینه عداوة کأنه ولی حمیم. ترجمہ کنزل ایمان، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. نمبر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تم سے تعلق کو توڑے تم اس سے ملاپ کرو. نمبر تین، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. حضرت سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، جو ہم سے دور بھاگے ہمیں اسے اپنے قریب کرنا چاہیے، جو ہمارے ساتھ ناتا توڑے ہمیں اس کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، کہ یہی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. بزرگان دین کا یہی عمل رہا، ہمارے اسلاف کا یہی عمل رہا، اور ہمیں بھی اپنا یہ مدنی ذہن بناتے جانا چاہیے. آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہم حاضر ہیں، مدنی چینل پر بھی مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں، ہم ساتھ ساتھ اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں گے، ہم بھی انشاءاللہ عزوجل درگزر کرنے کی کوشش کریں گے. چاہے کوئی ہمارے ساتھ سختی کرے، ہمیں ڈانٹ ڈپٹ دے، دل دکھا دے، ہمیں برا بھلا کہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا، جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. سبحان اللہ. ایک آش ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ کوئی ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے، ہمارا جذبہ آ جائے کہ میں اس سے بدلہ نہ لوں، بدلہ لینے پر میں قادر ہوں، بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن کیا بات ہو کہ میں اس کو معاف کر دوں، کہ جا تو میرا مسلمان بھائی ہے، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ عز و جل، جا میں نے تجھے معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ عز و جل پھر دیکھیے کیسی رحمتیں برستی ہیں. حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سلطان دو جہاں سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف پایا تو فوراً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست منور تھام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا اور پھر فرمایا, اے قبا, دنیا و آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں, تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے, جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو, جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی اور رزق میں کشادگی ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرے. تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہے؟ جس کو دیکھو وہ یہی بات کرتا نظر آتا ہے کہ رزق کی کمی ہے, برکت نہیں, اتفاق نہیں ہے. ہم غور کریں میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے اندر کتنا حسن سلوک ہے, ہم کتنا حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, ہم اپنے گھر میں کتنا نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, ہماری اسلامی بہنیں کتنی نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں, ہمارے گھر والے کس قدر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. ہم غور کریں, اپنے گھر والے, میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, ہر اسلامی بھائی غور کرے کہ میں اپنے روزمرہ معمولات میں اپنے گھر میں میرا کیا انداز ہے, ہم اپنے گھر میں نیکیاں کرنے کے لیے ہم اپنے گھر میں کیا ذہن بناتے ہیں, ہم نے کیا اہتمام کیا ہوا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ہم نے کیا اہتمام کیا ہوا ہے, ہم نے غیبت سے بچنے کا کیا اہتمام کیا ہوا ہے, ہم نے جھوٹ سے بچنے کا کیا اہتمام کیا ہوا ہے. میرے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, جب ہم غور کریں گے تو جواب نفی میں شاید آئے. کاش کہ ہمارا اخلاق بھی ایسا ہو جائے, افو در گزر کا معاملہ ایسا ہو جائے کہ جیسی مثال ہمارے اسلاف کی ہے, ہم علماء سے سنتے ہیں, ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, ایسی ایسی مثالیں کہ دنگ رہ جائیں. آئیے کچھ ہم بھی سننے کی ان میں سے سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رضی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا تاکہ ان کے اخلاق کی آزمائش کی جائے. چنانچہ جب وہ تشریف لائے تو میزبان نے اندر نہ جانے دیا اور کہا کھانا ختم ہو چکا ہے. یہ سن کر آپ واپس ہو گئے. دل کے کانوں سے سنیے گا, وہ ڈھیروں ڈھیر مدنی پھول اس واقعے کے اندر ہمارے لیے موجود ہیں. کاش ہم یہ مدنی پھول چننے والے بن جائیں اور اپنا آپ کو غور کرتے چلے جائیں, اس واقعے کو سنتے جائیں اور اپنے آپ کو دیکھتے جائیں, آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ابھی آپ تھوڑی ہی راستہ آپ نے طے کیا تھا, تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ میزبان پیچھے پہنچا اور آپ کو واپس لے آیا لیکن پھر لوٹا دیا. اسی طرح کئی بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور پھر لوٹا دیا. آخر کار میزبان آپ سے متاثر ہو ہی گیا, تعریفی کلمات اس کی زبان پر جاری ہو گئے کہ واقعی آپ تو ایک عظیم جوان مرد ہیں, آپ کے اخلاق نہایت ہی بلند ہیں, آپ تو صبر کے پہاڑ ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے انکساراً فرمایا, یہ جو تم نے دیکھا ہے یہ تو کتے کی عادت ہے, جب اسے بلاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے, جب دھتکارتے ہیں تو واپس ہو جاتا ہے, بس یہ کوئی قابل قدر بات تو نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ عز و جل کے ولیوں کے اخلاق کریمہ اور ان کی عاجزی کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ فرمائی, آج کوئی ہمارے ساتھ یہ سلوک کر کے تو دکھائے, ہمارا تو غصے کے مارے برا حال ہو جائے گا. اس طرح سے بے عزتی کرنے والے کے تو شاید ہم جانی دشمن بن جائیں. میرے بچھو اور تارے سے میں غور فرمائے, کوئی ہمیں اس طرح اپنے گھر کے دروازے پر بلائے, دعوت دے کر اپنے گھر میں اہتمام کرے اور ہمیں بلائے, اور جب ہم دروازے پر پہنچیں تو وہ ہم سے کہہ دے کہ کھانا ختم ہو گیا آپ چلے جاؤ. آپ غور کریں ہم پر کیا گزرے. آج کل جو معاشرے کے حالات ہیں, لگتا تو ایسا ہے کہ شاید اگر صدا خونی رشتہ بھی ہوگا تو اس کے گلے پڑ جائے گا کہ یہ حرکت کر رہے ہو, مجھے گھر بلا کے اپنی دہلیز پر بلا کے یہ میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہو, اتنی بے عزتی, گھر بلا کے بے عزتی کر رہے ہو, شاید اس کے جانی دشمن بن جائیں, شاید دوبارہ زندگی بھر اس کا منہ نہ دیکھیں کہ اس نے کیسی حرکت کی ہمارے ساتھ. لیکن اللہ کے ولیوں پر قربان جائیے, قربان جائیے, یہ ہمارے لیے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اس کے اندر بے شمار مدنی پھول ہیں, اے کاش ہم چننے والے بن جائیں اور ہم بھی اپنا ساتھ ساتھ یہ ذہن بناتے چلے جائیں کہ ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا کرے تو اے کاش کہ ہم بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، ہم بھی اپنے اسلاف کے اس طریقے کو زندہ کر دیں کہ وہ بھی حیران رہ جائے کہ یہ کیسی مثال ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں، آپ کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں، میرے میٹھے اور پیارے سے میں آج دعوت اسلامی دنیا کے بے شمار ملکوں میں پہنچ چکی ہے، پونے دو سو سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے، یہ آپ کے حسن اخلاق کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایسا کرم فرمایا، آپ کی زبان کی تاثیر کی برکت ہے، آپ با عمل شخصیت ہے، اس عمل کی برکت سے الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں پھیلتا چلا جا رہا۔ میرے باپا جان تو وہ ہیں کہ ملاقاتوں میں ذمہ داران بتاتے ہیں کہ جب لائن لگتی تھی ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا کہ جو شراب کے نشے میں جو تھے میرے مرشد کے قریب سے آئے تو میرے باپا نے دھتکایا نہیں، ارے اس کو بھی سینے سے لگا کے اس کو بھی روانہ کیا، اس کو بھی اسلامی بھائیوں کو فرمایا کہ اس پر بھی انفرادی کوشش کرو۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ جب اس میں چور آتا ہے، ڈاکو آتا ہے، برے فعل کرنے والا آتا ہے تو الحمدللہ عزوجل وہ تائب ہو کر نیک بننے کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، ایسی ڈھیروں مثالیں ملتی ہیں، ڈھیروں مثالیں ملتی ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا واقعہ ہے، وہ علاقے مشاورت کے نگران تھے، یہ پرانی بات ہے تھوڑی، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ ہوٹل پر روٹیاں لینے جایا کرتا تھا، تو جو روٹیاں پکانے والا، تندوری جس کو بولتے ہیں، روٹیاں پکانے والا، تو اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ جیب میں روزانہ روٹیاں پکانے کے بعد جب رات کو فارغ ہوتا تو شراب کی بوتلیں جیب میں ڈال کے روڈ پر کھلے عام شراب پیتا، اور جو قریب سے گزرتا اس کو گالیاں وغیرہ دیتا، چھوٹی سی گلی تھی وہاں پر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پر انفرادی کوشش کی، جب روٹیاں لینے جانا شروع، اس کو دعوت دی کہ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آیا کر، تو اس نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا مولانا روٹیاں اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ کہا میں نے روٹیاں لی چلا گیا، میں واپس روزانہ روٹین باندھ لی کہ ہر روزانہ یا دوسرے دن اس سے روٹیاں لینا شروع کر دی۔ کہا وقت گزرتا گیا، میں اس کو دعوت دیتا گیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں الحمدللہ عزوجل اس نوجوان جو روٹیاں پکاتا تھا، جو شراب کا نشہ کرتا تھا، لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا، میرے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں جانے کی نیت کر لی۔ اور الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت کا بیان سنا، گلزار ابھی کی بات عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کا بیان سنا اس نے، بیان سننے کے بعد الحمدللہ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے سچی توبہ کر لی اور سارے گناہ چھوڑ کر سر پہ امامے کا تاج سجانے کی نیت کر لی۔ الحمدللہ اس کو علاقے کے اسلامی بھائی جانتے تھے تو اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، وہ چٹ ان پڑھ تھا بالکل، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کو اتنا جذبہ ہوا کہ امیر اہل سنت کی وہ آڈیو کیسے سن سن کر بیان یاد کرتا اور لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی ڈھیروں برکتیں ملتی ہیں کہ الحمدللہ جب ایسے لوگ اس پاک، اس مشک بار، اس مدنی ماحول کے قریب آتے ہیں تو الحمدللہ وہ تائب ہو کر سنتوں کے عامل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ ہم سب کو پیش آنا چاہیے، یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تم سب مسلمانوں میں سب سے زیادہ وہ شخص مجھے محبوب ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات کو درست کریں، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑیں اور ان کی جگہ بہتر اخلاق پیدا کریں۔ چنانچہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد سیاح اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ ہر وقت گال پھلائے، منہ لٹکائے اور پیشانی پر بل ڈالے ہوئے پھرتے ہیں، ہر آدمی سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ بہت ہی بری خصلت کے حامل ہیں اور دنیا و آخرت کی سعادتوں اور خوش نصیبیوں سے محروم ہیں، جبکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملنا جلنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے اور ثواب کا کام ہے۔ ہاتھوں ہاتھ ہم بھی نیت کرتے چلیں کہ انشاءاللہ عزوجل اپنے ہر مسلمان بھائی سے خوش اخلاقی سے ملاقات کریں گے۔ بد اخلاقی میں کراہیت ہی کراہیت ہے، خوش اخلاقی میں حسن ہی حسن ہے۔ لہذا ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں بلکہ ملنے جلنے والوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ان سے ہو جائے تو درگزر کرنے والا بن جائے، انہیں معاف کرنے والا بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، رحم کیا کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرنا اختیار کرو، اللہ عز و جل تمہیں معاف فرمائے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے، منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا، ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے کاش ہمارا بھی نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ بلا حساب و کتاب ہم بھی جنت کی طالب اس دن چل پڑیں، ہمارا بھی جنت میں داخلہ ہو جائے۔ لیکن میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے ہمیں اپنے اندر معاف کرنے کی عادت پیدا کرنی ہوگی، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں اچھے ماحول کو چننا ہوگا، ہمیں اچھے ماحول میں وابستہ رہنے والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، الحمدللہ اخلاقیات سدھارنے کا یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے، اور مدنی انعامات پر جو اسلامی بھائی عمل کرتے ہیں، الحمدللہ عزوجل دیکھا گیا ہے کہ جو اسلامی بھائی مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں، الحمدللہ عزوجل ان کے اندر خوش اخلاقی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے اندر الحمدللہ عزوجل ان کے اندر ان کی گفتار میں ان کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی زبان میں اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے گفتار میں کردار میں اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مہتر مدنی انعامات کو تو ہمیں اپنی زندگی پر نافذ کر لینا چاہیے، اور جس نے ابھی تک یہ مدنی انعامات نہیں دیکھے وہ ایک مرتبہ مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ لے کر تو دیکھے کہ اس کے اندر ہے کیا، کہ جب بھی ہم بیان سنتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کی ترغیب دلاتے ہیں، نگران شورا اس کی ترغیب دلاتے ہیں، مبلغین اس کی ترغیب دلاتے ہیں، دیکھیں تو صحیح اس کے اندر کیا ہے، جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو بہت آیا مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں، اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی کی، اس کی گرفت کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطا معاف کر دی۔ انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اس نے جواب دیا گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا، اللہ عز و جل نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے سلے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کریں وہ اسلامی بھائی جو اپنے گھروں میں ذرا ذرا سا نمک تیز ہو جائے یا نمک کم ہو جائے, مرچ مسالہ تیز ہو جائے, وہ کس طرح اپنے گھر والوں پر برستے ہیں. اے کاش معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم نے روایت سنی, اے کاش ہم دوبارہ سن لیتے ہیں اور اپنے اندر آج ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ فرما دے. ہم یہ روایت دوبارہ سنتے ہیں اور اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کریں گے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے اور انشاءاللہ عزوجل ہم بھی عفو و درگزر سے کام لینے والے بنیں گے. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے, وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 862 صفحات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 604 تا 605 پر ہے. ایک سفر میں نبی معظم رسول محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. غورث بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی. جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا, اللہ. نبوت کی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا, اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میری جان بچائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا. چنانچہ وہ اپنی قوم مرات قوم میں آ کر کہنے لگا, اے لوگوں, میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو کہ تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احد میں جب مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دندان کو شہید اور چہرہ انور کو زخمی کر دیا گیا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ نہ فرمایا, یعنی اے اللہ عزوجل میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہ تو عادتاً بری باتیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی تکلفاً, نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے, نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرماتے تھے. ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد ہم بھی بازاروں میں بیٹھ کر فضول گفتگو نہیں کریں گے, ہم بھی بازاروں میں بیٹھ کر ایسی گفتگو نہیں کریں گے کہ جس کا تعلق نیکیوں سے نہ ہو. ایسی گفتگو کریں, کاش ہماری زبان پر ایسا کفل مدینہ لگ جائے کہ جب بھی ہم بات کریں اچھی بات ہماری زبان سے نکلے. ہماری آنکھوں کا ایسا کفل مدینہ ہمیں لگ جائے کہ جب ہم آنکھ اٹھائیں تو ہم جائز چیز کو دیکھیں, نہ جائز کو نہ دیکھیں. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بعض اوقات ذہن بنتا ہے, جذبہ ابھرتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنتے ہیں, نگران شورا کے بیانات سنتے ہیں, ہم مدنی چینل کو دیکھتے ہیں, ہم مبلغین کے بیانات سنتے ہیں, ہم ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں, ذہن بنتا ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے, تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ بس میں نیک بن جاؤں، اب مجھ سے نماز نہ چھوٹے، میں جھوٹ نہ بولوں، میں سچی بات کرنے والا بن جاؤں، میں غیبت سے بچنے والا بن جاؤں۔ لیکن جب باہر جاتا ہوں، اس ماحول سے تھوڑا سا دور ہوتا ہوں، پھر ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں دو مدنی کام عطا فرمائے ہیں کہ مدنی قافلہ اور مدنی انعامات، اگر ہم ان دونوں کاموں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، 12 ماہ میں 30 دن کے قافلے میں سفر کریں، زندگی میں یک مشت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ کس انداز میں، کس طرح ہمارے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ اگر 12 ماہ قافلے میں سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں 5 وقت کی نماز میں بھی استقامت ملنا شروع ہو جائے گی۔ ارے نہیں نہیں، بلکہ جو 30 دن سفر کر لیتا ہے، الحمدللہ عزوجل انہیں بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر بھی نمازوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، نمازوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، وہ بھی نمازی بن جاتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں پر انفرادی کوشش کرنے والے بن جاتے ہیں، صبر کرنے والے بن جاتے ہیں، اور معاف کرنے کی عادت بھی ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ اور میں بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ان دو مدنی کاموں کو اپنی زندگی پر نافذ کریں گے، کہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے اور مدنی انعامات پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ مفسر شہید حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک انشاءاللہ ہم روایت سن لیتے ہیں، اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا، روزانہ 70 بار۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ عربی میں 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن میں اسے بہت زیادہ دفعہ معافی دو۔ یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے خطا غلطی ہو جاتی ہے، خباثت نفس سے نہ ہو، قصور بھی مالک کا ذاتی ہو، شریعت کا نہ ہو، یا قومی یا ملکی قصور نہ ہو، کیونکہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے۔ کاش ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنی ذات اور اپنے نفس کی خاطر غصہ کرنا چھوڑ دیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہوتا تھا کہ ان پر کوئی کتنا ہی ظلم کرے، یہ حضرات اس ظالم پر شفقت ہی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حیات اعلی حضرت میں ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی خدمت میں ایک بار جب ڈاک پیش کی گئی تو بعض خطوط میں گالیاں لکھی ہوئی تھی، وہ گالیوں سے بھرپور تھے۔ تو چاہنے والوں نے عرض کی کہ حضور، ہم ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے ارشاد فرمایا، جو لوگ تعریفی خطوط لکھتے ہیں پہلے ان کو جاگیریں تقسیم کر دو، پھر گالیاں لکھنے والوں پر مقدمہ دائر کر دو۔ مطلب یہ کہ جب تعریف کرنے والوں کو تو انعام نہیں دے سکتے تو برائی کرنے والوں سے بدلہ کیوں لیں؟ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہمیں بھی کوئی آج گالی دے دے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ایک اسلامی بھائی نے سنایا کہ انہوں نے اخبار میں پڑھا، وہ بتانے لگے کہ 50 روپے، تو انہوں نے اخبار میں پڑھا تھا، وہ بتا رہے تھے مجھے کہ 50 روپے پہ لین دین کا معاملہ ہوا، جھگڑا ہو گیا، جھگڑا اتنا بڑا کہ ایک شخص کا قتل بیچ میں ہو گیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں یہ حالات، یہ مناظر دیکھنے کو روزانہ ملتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر تیش میں آ جاتے ہیں۔ آج برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے لگتا ہے، آج ہمارے اندر صبر کا مادہ ختم ہو گیا ہے کہ ذرا سی بات نہیں ہوتی دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اگر روڈ پر جا رہے ہیں، اگر ذرا سی غلطی ہو جائے، کوئی سائڈ لگ جائے موٹر سائیکل والے کی یا سائیکل والے کی یا کار کی، تو کتنا ہم نے یہ نظارے دیکھے گا، لوگ کتنا برا بھلا ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہمارے بزرگان دین کی یہ تعلیمات نہیں، ہمارے دین کی یہ تعلیمات نہیں، ہمیں تو صبر کا درس دیا گیا ہے، ہمیں تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں معاف کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ آج دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ آج کے بعد اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو انشاءاللہ عزوجل ہم بھی اس کو معاف کریں گے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بوستان سعدی میں نقل کرتے ہیں کہ ایک نیک سیرت شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا بھی ذکر برائی سے نہ کرتا تھا، جب کسی کی بات چھڑتی تو اس کی زبان سے نیک کلمہ ہی نکلتا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے سوال کیا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یہ سوال سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ بلبل کی طرح شیریں آواز میں بولا، دنیا میں میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے، نکیرین نے مجھ سے کوئی سخت سوال نہ کیا اور یوں میرا معاملہ اچھا رہا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نرمی اور عفو درگزر کرنے سے اللہ رب العزت کی کس قدر رحمت ہوتی ہے۔ کاش ہم بھی اپنے بے عزتی کرنے والوں، ستانے والوں کو معاف کرنا اختیار کریں کہ مسلم شریف میں ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 219 میں ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ عز و جل میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کوئی مال نہیں، بس یہی جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں نے اسے معاف کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، ہم نے اس بندے کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عفو درگزر یعنی دوسروں کو معاف کر دینے بلکہ حسن اخلاق کی دولت پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم سب کو ہر دم وابستہ ہو جانا چاہیے۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر کیجئے۔ کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سمارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کیجئے، اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کی بھی نیت فرما لیجئے۔ آئیے آخر میں مدنی قافلے کے ایک بہار سن لیتے ہیں، اور ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ جب انفرادی کوشش کی جاتی ہے، جب اسلامی بھائیوں کو دعوت دے کر مدنی قافلوں میں لے جایا جاتا ہے، تو آئیے ہم بھی سنتے ہیں پھر کیسی بہار ان کی زندگیوں میں پیدا ہو جاتی ہے، ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ شہادرہ مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے۔ میں والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، زیادہ لاڈ پیار نے مجھے حد درجہ ڈھیٹ اور ماں باپ کا سخت نافرمان بنا دیا تھا۔ رات گئے تک آوارہ گردی کرتا، صبح دیر تک سویا رہتا، ماں باپ سمجھاتے ان کو جھاڑ دیتا، بیچارے بعض اوقات رو پڑتے، دعائیں مانگتے مانگتے ماں کی پلکیں بھیگ جاتی تھیں۔ اس عظیم لمحے پر لاکھوں سلام، جس لمحے میں مجھے دعوت اسلامی والے ایک عاشق رسول سے ملاقات کی سعادت ملی، اس نے مجھے محبت اور پیار سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھ پاپی و بدکار کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار کر لیا۔ چنانچہ عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ نہ جانے ان عاشقان رسول نے 3 دن کے اندر کیا گھول کر پلا دیا کہ مجھ جیسے ڈھیٹ انسان کا پتھر نما دل، جو ماں باپ کی آنسوں سے نہ پگھلتا تھا، موم بن گیا۔ میرے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ میں مدنی قافلے سے نمازی بن کر لوٹا، گھر آ کر میں نے سلام کیا، والد صاحب کی دست بوسی کی اور امی جان کے قدم چومے۔ گھر والے حیران تھے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کل تک جو کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھا، وہ آج اتنا با ادب کیسے بن گیا؟ الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت نے مجھے یکسر بدل کر رکھ دیا۔ یہ بیان دیتے وقت مجھ سابقہ بے نمازی کو مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے یعنی صدائے مدینہ لگانے کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے اٹھانے کو صدائے مدینہ کہتے ہیں۔ گرچہ اعمال بد اور افعال بد نے ہے رسوا کیا، قافلے میں چلو کر سفر، آؤ گے تم سدھر جاؤ گے، مانگو چل کر دعا قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو قافلے میں چلو۔ میرے میٹھے اور پیارے سہم، یہ مدنی قافلے کی بہار غور کیجیے کہ وہ اسلامی بھائی کے جو اپنے ماں باپ کا سخت نافرمان تھا، جو ماں باپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، جب وہ اللہ عز و جل کی راہ میں اس نے سفر کیا، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کی، تو میرے میٹھے اور پیارے سہمی کیسا اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ میں مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا کہ ہمارے باپا جان بھی فرماتے ہیں، نگران شورا بھی فرماتے ہیں کہ آ جائیے اس پیارے مشکبار مدنی ماحول میں آ جائیے، اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو سنتوں کا عامل بنانا چاہتے ہیں، آ جائیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں آ جائیے۔ انشاءاللہ عزوجل جب اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل نیک بننے کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ہمیں نیکیوں پر استقامت ملنا شروع ہو جائے گی، ہمیں نمازوں پر استقامت ملنا شروع ہو جائے گی، علم دین سیکھنے کا ہمارا ذہن بننا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے، ہمیں ایسا بندہ بنائے جیسا بندہ اللہ عز و جل کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے، افو درگزر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے میٹھے اور پیارے پیارے سامعین ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے اور مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب ہم سماعت کرتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ نیت بھی کرتے جائیں کہ انشاءاللہ عزوجل میں بھی ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیش کردہ ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر محمول نہ فرمائیے، ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ مبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ عصمت کے چار حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے انشاءاللہ عزوجل چار مدنی پھولوں میں سے چند سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر ایک، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے، یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ نمبر دو، پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہفتہ وار اجتماع میں آ کر ان مدنی پھولوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک جو کہ ہر جمعرات کو ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، صلى الله على محمد. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد صابی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو پڑھنے، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے، اللهم صل على سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علی رضوان کو بڑا تعجب ہوا، یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صل علی محمد كما تحب وترضى له. اللہ تبارک و تعالی ہر شب جمعہ ہمیں یہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ بریلی سے مدینہ بڑا اور چھوٹا مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. تو بڑا جو رسالہ ہے یہ، اس کا ہدیہ 8 روپے اور چھوٹے کا جو ہے وہ 4 روپے ہدیہ ہے. اسے بھی حاصل فرمائیں اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک اس کو بھی پہنچائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ تذکرہ امام احمد رضا، بڑا اور چھوٹا بھی مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے، انہیں بھی اسلام بھی حاصل کریں. بڑا 8 روپے اور چھوٹا 4 روپے ہدیے پر ہے، اسے بھی حاصل فرمائیں اور دیگر خود بھی اس کا مطالعہ کریں اور دیگر اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی بھی ترکیب بنائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات اور مدنی مذاکروں پر مشتمل MP3 CD عاشق اعلی حضرت مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیے پر حاصل کریں. عاشق اعلی حضرت تو اعلی حضرت کا مہینہ ہے، اسے بھی ضرور با ضرور آپ حاصل کریں اور دیگر اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں. کوئی 12 لے سکتا ہو، 26 لے سکتا ہو، 112 لے سکتا ہو، 1200 لے سکتا ہو، 12,000 لے سکتا ہو، جتنی آپ کے پاس توفیق ہے سی ڈی کو بھی ضرور حاصل کریں اور دیگر اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں. نگران شورا حاجی عمران اتاری سلمہ الباری کے بیان خطبہ رضویہ اور عشق رسول کی وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس کا ہدیہ بھی 2500 روپے ہے، اس کو بھی حاصل کریں اور دیگر اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں۔ رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری کے بیان، امام اہل سنت کی وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے 2500 روپے ہدیے پر حاصل کریں، اسے بھی دیگر اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں، خود بھی حاصل کریں اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی برکتیں گھر گھر پہنچیں۔ یہ دعوت اسلامی کا مشن ہے، امیر اہل سنت کی یہ خواہش مبارکہ ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل اس وی سی ڈی کو گھر گھر پہنچائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں بھی برکتیں ملیں گی اور ان گھر والوں کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ المدینہ العلمیہ کی شائع کردہ نئی کتاب سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات مکتبۃ المدینہ سے 130 روپے ہدیے پر حاصل کریں، اس کو بھی ضرور بضرور حاصل کریں، انشاءاللہ پڑھیں گے تو دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جشن یوم رضا مبارک مدنی تحفہ درد رضا پیکج، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے جو ہے نا یہ بھی 40 روپے ہدیے پر آپ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ جشن یوم رضا مبارک، جشن یوم رضا مبارک مدنی تحفہ رضوی پیکج مکتبۃ المدینہ سے 60 روپے ہدیے پر حاصل کریں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ جشن یوم رضا پر رضا مبارک پر مدنی تحفہ شان رضا پیکج مکتبۃ المدینہ سے 100 روپے ہدیے پر حاصل کریں۔ اس کے علاوہ میرے مچھور پیارے سے ہمیں ایک اور ہے، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے بڑی پیاری پیاری کتابیں بھی آ رہی ہیں، وی سی ڈیاں، رسائل۔ جشن یوم رضا مبارک مدنی تحفہ فیضان رضا پیکج مکتبۃ المدینہ سے 80 روپے ہدیے پر حاصل کریں۔ ان تمام کتابوں کو، رسائل کو، وی سی ڈی کو میرے میٹھے اور پیارے صاحب کچھ نہ کچھ مقدار میں آپ بھی حاصل کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنا ذہن بنائیں، آپ بھی فیضان مدینہ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں، ان رسائل ان وی سی ڈی کو حاصل کریں اور انشاءاللہ عزوجل امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا فیضان گھر گھر پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔